Naam. Aya inayofuatia mbele anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Fatir aya nambari 12, afwan, wama yastawi al-bahrani, na haziwi sawa bahari mbili. Wama yastawi al-bahrani, haziwi sawa bahari mbili. Hadha adbun furatun, bahari hii yale maji yake ni maji ambayo adbun, ni maji ya matamu kwa lugha ya Kiswahili, na furatun kwa maana ni maji yenye lava. Hadha yani bahari moja, hizo mbili, hii bahari moja hii ina maji ambayo ni adbun, adbun maji matamu. Furatun bimana maji yana ladha. Sasa nasema wanazuoni katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen, anasema adbun bimana alhulu, alhulu yani ni maji ni matamu, na furat ni shadidu al-adhuba, yani kwa maana ile hali ambayo ya ule utamu imekuwa ni kali au sana, hii inaitwa furat. Pakisema maji matamu, nafikiri nyinyi mnashuhudia hivi, hasa watu wa Dar es Salaam wanaishi maeneo ya Silala si wapi, anakuambia mtu bwana, ah bwana, ngoja nikachote maji pale, kwani ukukua kwa maji yatoke? Ah, unajua kule bwana maji matamu, yale tunafulia tu yale. Kwa hivyo yako maji adbun, maana yana ladha matamu kabisa kabisa. Furatun kwa maana ule utamu wake unakuwa umekolea. Akasema Sheikh Uthaymeen, furatun bimaana ni maji ambayo ilikuwa shadidu al-adhuba, matamu kweli kweli, huhitaji maana yake, yani hata kutaki kuweka kwenye friji, vile vile tu unakunywa maji, unakunywa glasi ngapi? Nne, kutokana na ile kwamba adbun furatu. Kwa hivyo Allah anasema kwamba hazilingani bahari mbili. Bahari hii ya kwanza haya maji yake, hadha adbun matamu, furatun furatun, alafu yenye ladha. Isitoshe maji hayo, sa'ighun sharabuhu, bimaana sa'ighun sharabuhu, bimaana maji haya, sharabuhu yani kinywaji chake, sa'ighun sa'ighun, yanatiririka au yanapita katika koo kwa uzuri kabisa. Hii inaitwa sa'ighun, yani kinywaji ambacho kinapita katika koo kwa uzuri. Kwa hivyo sa'ighun sharabuhu, maji haya kile kinywaji chake, sharabuhu sa'ighun. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri, anasema ni sahalun wa muyassarun, ni kwamba maji haya yanakuwa ni mepesi laini kabisa, katika jambo ambalo lilikuwa kupita katika koo. Walaisa fiha, hayana ndani yake maji hayo, kadharu min wasakhati au hararati zaidatin au burudatin zaidatin. Maana yake ni kwamba ni maji ambayo hayana uchafu au maji ambayo hayana ile harara. Unaweza kunywa maji alafu yale maji yakakupa kwenye koo hapa, ile hali ukachokde, yani maji, lakini mbona yanakukereketa katika lugha hiyo. Sasa maji haya yamekuwa hayakereketi katika koo, yanapita tu vizuri kabisa kabisa. Hii neno sa'ighun vile vile imetumika katika maziwa. Allah alipokuwa anaelezea kuhusu habari ya maziwa na Salih, nakumbuka akasema sa'ighun lisharibin, sa'ighun lisharibin, kwa wanywao yanapita vizuri katika koo. Kwa hivyo hii ni bahari ya kwanza. Bahari ya pili, wa hadha, na bahari hii maji haya, milhun, ni ya chumvi. Milhu kwa Kiarabu chumvi, milhun ya chumvi. Isitoshe, ni ujajun, yani yenye uchungu, kwa lugha nzuri ni maji ya chumvi kali. milhun wa hadha, na bahari hii maji yake milhun, yana chumvi, lakini ujajun, yana uchungu, yani chumvi yake ni kali mno, kama vile unavyoona katika maji ya bahari, kwamba maji ya bahari ni chumvi yake ndio hii milhun ujajun, tofauti na ile chumvi ambayo utakoroga mwenyewe katika glasi unaonja. Lakini bahari na milhun ujajun ni maji ambayo yalikuwa wahadha, na bahari hii maji yake yana chumvi ujajun, yenye uchungu, yani chumvi kali. Wa min kulli, na katika zote, kwa maana bahari ya maji matamu na bahari ya maji chumvi. Wa min kulli, na katika zote bahari hizo, takuluna, ni kwamba nyinyi mnakula, lahman, nyama, tarian, nyama ilokuwa mpya, yani fresh. Takuluna, mnakula, lahman, nyama ambayo tarian, mumana, asamak, kwamba mnakula samaki. Samaki wanapatikaniwa baharini, lakini Allah amewapa sifa kwamba ni nyama, lakini nyama hii ni tarian. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, hii lahman tarian yakusudiwa ni maanahu asamak alladhi lam yataghayyar, ni kwamba samaki hawajakuwa hawajaoza, nakusudia hajabadilika. Wa hadhihi min sifati as-samak, ni mmoja katika sifa za samaki, kwa maana samaki analiwa pale ambapo mzima. Sasa ukimla samaki anakuwa ni nyama ambayo ilikuwa ni fresh. Au wa in mata fa innahu tariyun, lakini hata samaki akifa baharini bado anakuwa ni nyama fresh. Na hii kutokana na hadithi ya Mtume SAW aliposema katika hadithi nimekuja kwamba Mtume SAW anasema rawi ahallana, ametuhalalishia maitatani wa damani, nyama mbili na nyama yani damu mbili. Ama maitatani ni alhut waljarad, alhut kwa maana samaki na nzige. Kwa hivyo samaki ukimkuta baharini anaelea, madam hajaharibika, hajaoza, basi lahman twaria, hiyo ni nyama fresh. Kwa hiyo hapa, ndugu zangu Waislamu, aya hii inatupa mambo mengi ya ajabu ajabu, tukianza na hili la samaki, alafu baadaye tutakuja kumalizia hili la bahari mbili. Samaki kitaalamu wanasema, wanazuoni, ana faida nyingi sana katika zile faida za kula samaki. Miongoni mwanzo, wanazuoni wanasema kwamba samaki ana chanzo, ni chanzo kizuri cha protein, chanzo kizuri cha protein, yani protein ambayo katika samaki iko katika ile percentage wise ni kubwa. Samaki wana protein ya hali ya juu, na husaidia kujenga misuli. Kwa samaki faida yake, nasaidia kujenga mifuli, na vile vile hurekebisha tishu katika mwili. Katika mwili wa mwanadamu na tishu. Sasa tishu zinapokuwa damaged, sasa samaki ukila, basi samaki wanakwenda kusaidia kurecover zile tishu ambazo zimekuwa zimepata athari. Vile vile samaki ni tajiri sana, ni enrich wanasema, kwa kitu kinaitwa omega 3, hasa samaki wa tuna wanaitwa ni jodari au sardain, kwa maana kwa Kiswahili tunasema dagaa lile, sardani. Mara nyingi watu hawalipendi sana. Nini dagaa? Bwana chagulie changu hapo. Lakini kumbe hili dagaa hili na sardini hili, wanakuwa dagaa wadogo wadogo wale. Hili lina kima kikubwa cha omega 3. Na samaki wengine. Sasa omega 3 katika kitaalamu inasema husaidia afya ya moyo. Samaki hao hupunguza pressure ya damu, nakusudia ile high blood pressure. Samaki, ulaji mwingi wa samaki, basi hata mgonjwa wa pressure inakuwa inasaidia kuliko kula red meat, nyama nyekundu. Na vile vile hupunguza mafuta mabaya, ambao kitaalamu wanaita LDL. Vile vile faida nyingine ya samaki ni omega 3, hiyo hiyo huimarisha afya ya ubongo, huimarisha kumbukumbu, hupunguza hatari ya msongo wa mawazo. Yani watu wamekuwa hasa wanaishi katika miji hii, bwana ana misongo ya mawazo kwa sababu mtu wanasema hasa katika kipindi cha mwezi wa Januari. Wakazi wa Dar es Salaam ndo sisi bwana, wengi tunapangisha majumba, mwenye nyumba huyo, watoto shule fees hao. Sasa sio fees tu, mtoto sio uniform, sio madaftari, sio, basi mwezi ule unakuwa ni mwezi ambao msongo wa mawazo unakuwa mkubwa. Sasa samaki unapunguza msongo huo, na vile vile usaidia ukuaji wa ubongo hasa kwa watoto. Na vile vile samaki huimarisha mifupa, yani mifupa yako huimarika kwa kula samaki, hasa samaki wa hawa wa sardini ambao dagaa lile dogo dogo, ambao wale, kwa nini? Kwa sababu wanaliwa na mifupa yao. Samaki ukila changu inabidi uwezue, unajua kuwezua, yani kama bati vile. Sasa unaezua mwiba, unauacha kati, unakula mnofu. Lakini dagaa la sardini wewe unakula tu, na maana unachanganya na mifupa yake. Sasa ile sasa ndio inokupa faida wewe, mifupa yako kuiwa imara. Kwa nini? Kwa sababu katika mifupa ya samaki hasa hawa sardini, ndani yake kuna calcium, ndani yake kuna vitamin D, na hiyo husaidia kuimarisha mifupa, na vile vile inasaidia kuzuia na ugonjwa maalum unaitwa osteoporosis. Huu ni ugonjwa ambao mara nyingi inakuwa mifupa na kuwa iko very weak. Yani ukipata msukosuko tu kidogo, kapusha katika. Kwa hivyo samaki una, ulaji wa samaki unasaidia. Nyingine ni huimarisha kinga ya mwili. Samaki wana zinc, samaki wana B12, ambao zinc ndo sehemu kubwa katika yani kinga ile ya mwili. Zinc ina play part. Kwa hiyo vitu hivi huimarisha mfumo wa kinga. Sasa hatuwezi tukamaliza faida za kula samaki, isipokuwa ni kwamba ushauri, inapendekezwa kula samaki angalau mara mbili kwa wiki, angalau. Nategemea mfuko wa mtu. Na samaki hivi sasa imekuwa kwa kweli ukimtaka samaki, basi ndio umetaka majanga, imekuwa ghali sana kabisa, ghali. Yani uwezi uka afford mtu mwenye familia ale kitoweo cha samaki katika nyumba yake, ghali sana, hasa wakazi wa mjini Dar es Salaam wanaelewa. Basi almuhimu unajipiga piga basi mara mbili kwa wiki, sawa, kula nyama, lakini weka basi katika bajeti yako kwamba mara mbili kwa wiki nile samaki, isiyo kila siku tu red meat, ni nyama na mikuku, mi broiler. Basi kawa mtu mwisho inakuwa mtu afya inakuwa si nzuri. Lakini samaki waulizeni watu wanaoishi katika maeneo ya pwani, ukenda Tanga kule, sehemu za wapi, sijui Raskazoni, sijui wapi, wenye watu wa Tanga, na ukenda Pangani, ukenda sijui wapi, samaki makubwa hapa Dar es Salaam, maeneo ya Mbweni huko, ukenda watu wa samaki. Almuhimu ni kwamba samaki wana faida, na vile vile wanashauri wataalamu, epuka kukaanga sana samaki. Yani unapomtayarisha kwa kumla, basi isiwe ile anakaangika wi mpaka anakuwa kiasi ambacho unamuingiza katika mafuta kisha unamgeuza. Sasa mtu mwingine, sasa bwana samaki hajawiva na nini na nini. Sasa kiufupi, samaki ukimla kwa supu ni bora zaidi, kwa sababu vile virutubisho unakuwa unaviacha katika ile hali yake ya kawaida. Lakini ukimkanga, ina maana baadhi ya virutubisho unaanza kuvisambaratisha na unavipunguzia ule uwezo wako. Na vile vile chagua samaki waliovuliwa katika maji safi. Maana yake ni kwamba jaribu upate samaki fresh. Ukisikia lahma mtoria, ni kwamba samaki unakwenda feri, unanunua samaki yule amevuliwa usiku, kwa hivyo wewe unanunua pale asubuhi, au unakwenda time za jioni na ndo wavuvi wanakuja wamevua samaki mchana ule. Sasa wale ndo samaki watakupa faida. Lakini samaki wakukaa kwenye freezer wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, samaki amekuwa kama jiwe, kidogo faida zake zinapungua. Naam, kwa hakika aya hii tutakuja kuendelea tena Jumamosi, kwa sababu ratiba inasema kesho tutakuwa tuna mhadhara wa Sheikh Arafati Abu Halima kutoka Tanga. Kwa hiyo na maana hiyo tutakuja kuangalia masala haya, wa mayastawi al-baharani al-baharani hadha adhmun furatun sa'irun sharabuhu wa hadha milhun ujaj. Hizi bahari mbili ni zipi na vipi zinakutana na inakuwaje? Tutakuja kuangalia katika darasa lijalo inshallah. Aha, swala lake kama mtu alisikia vizuri, kwamba wazee wetu zamani walikuwa wanaunga udugu kwa mfumo, mfano mimi na Imam Mwadhi, mimi natoka Zanzibar huko Kondoa, kwa hiyo wakatunga udugu kwa yamini. Na wengine naona wanachanjisha damu, mimi na chap na wewe chap, alafu tunakutanisha tunakuwa tayari ndugu. Nafikiri ndio swala lako hilo. Haya, ama udugu uliokusugua hapa ni kama nilieleza kidogo, kwamba ni ule udugu wa upande wa baba na udugu wa upande wa mama. Kwa ina maana kuanzia baba yako na wale wote walikuwa kwa upande wa baba yako, wale ndio walokusudiwa waunge, na mama yako wale wote wanakuja hapa, sina ni nani isha nani mama mdogo sina nani nani, wote hawa ndio walokusudiwa. Kwa hiyo unaunganisha tena wewe ndugu na ni kwa maana yule ambaye mlozaliwa wote na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya hapa huyo anakuwa tena si ndugu, rafiki. Ule udugu wenyewe haupo, bali kunakuwa kuna urafiki, yani ile hali ambayo ya mezoeana na wasema kama ndugu bwana, wale kama ndugu, kuonesha kwamba ni kama ndugu lakini sio ule udugu wenyewe. Sio kama nimekujibu swala lako. Naam. Udugu ule kusema kweli kwa hili, yani kama mfano wa kuchanjia ule, ikawa ndio saa unamfanyia wema yule, hauingii hapa, hauingii, bali ule utakuwa ni udugu mwingine ambao pia nao hauna nguvu sana. Mfano Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa. Kuna maana udugu huu wa mimi Muislamu na wewe Muislamu, tuna imani, huu ni mkubwa zaidi, kwa sababu umetuunganisha imani. Sasa udugu wa kuchangia huu, nani, hauna manzili, tunasema hauna hadhi katika Uislamu. Uislamu ima udugu wa Uislamu au udugu huu wa ambao kama tulioeleza. Allahu a'lam. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.